گران محترم اوریدن کو دو مولانا مفتی مجتبی صاحب دو دور تفسیر قرآن دا بہانہ نمبر 61 چپ مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 17/8/2007 کی شوئے دے جدید ملاوی دو پتہ یا ستائی اشاری توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جانگیر اور سوابی فور آف رائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پا بہتر ٹبر کی نبی علیہ السلام راغلے من انفسکم پٹولو کے عمدہ د شہزاد گئے اولاد د شہزاد گئے زنی بوی د وینزی اولاد د ہاجر وینزا نانا شہزاد گئے وا او پا طول دنیا کے غور خلق عرب دی پا عربو کے غور قریش دی پا قریشو کے غور بنی حاشم دی او بنی حاشمو کے غور عبداللہ او پا عبداللہ کے غور د نبی علیہ السلام جی طولو کے غورو کے غورو کے غورو کے غورو کے غورا بالکل اخیری کچھ مین انفسکم دے جن سستا سنا عزیزن علیہ مانتم گران لگی پا دبان دے آغا شے چھ خپکی تاسولا ستاسو تکلیف نو دا بیدینی تاسو خپکی او دا پا تاسو بانے اور بلے دے جہنم حریصن علیکم ایرسناک تے پا پاید استاسو بالمؤمنین روف الرحیم پا مومنانو بانے دے مینو محروبان وی مولانا مو آیا نو روف و رحیم بیا مو آیا بالمؤمنین روف و رحیم فمؤمنانو بانده مینو محروبان فائن تولاو وی بایا رب بل سکار دینیش تا پا خدا یقینو کا انجیوستان پرین خود سیاسی ڈالی تا پرین خود ایس دی پرین خود پا خدا یقینو کا منگ تو میولا رو خواید آخر با منگ چال زو کنا سپای کرا بانی کیس را گنو بیا بسی وی فائن تولاو کواری دل پورا دے مالا را اللہ حسبی کافی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ حسبی اللہ پورا دے مالا را اللہ پا خواب ما شمانو دا شیزو تو نو خواب مذا بے کولا پا ڈابا بانے بانان سو دی بجلے دلان دیو دا سو دا سو بے کولا اوی بے حسبی کافی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ اسے بلا شورو کرا حسبی اللہ پورا دے مالا را اللہ بل چاہتا میں ضرورت نشتا لا الہ الا ہو نشتا دے بل آجت روا بے دے اللہ نا علیہ توکل تو پاگے اللہ بانیزان سپارم او آگا اللہ لے مالک دے تخلوئے ہوا رب العرش لازویم آگا اللہ لے رب دے عرش لوئے دا آیات دا حسبی اللہ نا پا دیکھوا وزیفہ دل در قوم حسبی اللہ نا پا دیخوا دا آیات چچا دے یو شرعی مقصد دا پارا بدی پکر پوئے گئی شرعی مقصد دا پارا یو وزلی وی وزلی سارا و ماخامی وی وزلی اللہ رب العزت پا علاق مقصد پورا کی اللہ رب العزت پا علاق مقصد پورا کی وزلی سارا و ماخام دا شرعی مقصد دا پارا دا زکوام چی اسی نسو پالک مین یو دا ہوئی آو کنا گناہ دے و حرام دی یا دو نور سو دو پار دو گناہونو دو پار داوی حرام دیا ناروا دی جائز مقصدی شریعت کی او جائزی ناغی دو پار اوی حسبی اللہ نا پا دیخوا وزلی وی سہار او ماخام کم مقصد لے شورو که تلوار بنکی اللہ بولاغا پاسانا باندی ورکی او ختمی کسورت پا مسئلے دو توحید باندی اشارہ دا چه جہاد با دی مسئلے لکائے حسبی اللہ لا الہ الا ہو امتیازات دو سورت اقسام د مشرکانو تابل صورت کی نشته ده دویم وجه د جنگ دریم رفع د موانع چې کم جنگ ته کم سیزونه مانع و دا غیر رفع خباست د علی کتابو لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یسدون عن سبیل الله پلیتای دا منافقانو دا شپیتو نا برا برا مقام دا صحاباو السابقون الاولون بل انتیاز ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بل انتیاز فلولا نفرا من كل فرقه طول پر طول دی نوزی بل امتیاز قاتل الذين يلونكم من الكفار نورم دیر امتیازات تی واخر دعوانا مجھنا پس پہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين سورة يونس مكي سورة ده مكة کے نازل شوه ده نزول کے یو پنزوستم نمبر دے پس دے سورت بنی اسرائیل او مخ کے دے سورت ہودنا ربط او مناسبت دے سورت توبہ سرا پگانو وجوہ باندھ دے اوالا وجہ سورۃ توبہ کی بیان دے جانگو سر دا خلق دے خودلنا چاغی سر جنگ پکارو سورۃ یونس کے یو قسم بلخی چاغا سورۃ توبہ کی نو بیان شے چاغی سروم جنگ پکار دے آغا آغا دی چھ دے زور سفارشو نمانی امنگ لبدا سفارش کئی دا اللہ دربار کی امنگ لسفارش کئی ندام کافران دی و مشرکان دی دی سروم جنگ پکار دے دوے مواجہ سورۃ توبہ یا اصل پنزشتم آیات کی ہوئی فزادتہم رجساً الی رجسہم چھو قرآن بیان ہے نوزنو پہ گن سیواشی سورۃ یونس کے تفصیل لاغی گند کئی چکم گند پی سیواشی پن لسم آیات کے داغی وضاحت کئی اوی چھ دا پری دا سبلا بلاو غراو بلا وجہ سورۃ توبہ کی ہوئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم مسلمانان و مال او بدن پا اللہ پا دین قربان دی دلتا مقابل ذکر کئی وہ آیات کے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمئنوا بها دنیا ہے تھوڑا لاگول ہے دین نہ مال لگی ہو نہ بادن. بلا جان سورۃ توبہ کی ہوئی چھ منافق دا تکلیف نہ فائدہ نہ علی اللہ پہ تکلیف راولی مصیبت پہ اللہ راولی دے داغے تکلیف اور مصیبت نہ فائدہ نہ علی یونس کے داغے وضاحت کی دو لسم آیات کی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ بلا وجہ سورۃ توبہ کی ہوئے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ستاسو دا قام قبیلی سڑے راغلے دے بیان لا دلتوئی دے قام قبیلی سو فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ شپاڑسم آیات کی وقی امتاسو کی ترکڑ دے لویشو امتاسو کی دے بلا وجہ سورۃ توبہ آخر کی ہوئے حسبی اللہ مال اللہ پورا دے سورۃ یونس کے وہی دبل چانہ کی گنانو بل چال اختیارات نشتا اختیارات یواز دا اللہ دی آیات یو دیر شم کی بلا وجہ سورۃ توبہ کی ہوئی لا الہ الا ہو حاجت سرکون کے حاجت سرکون کے مشکلات دفع کون کے یواز اللہ دے یونس کے باغی بانے دلائل ہوئی چدا مسئلہ دے زلط کوزشی او پویا شپے او پخپل ہوئے چی آو یقینی چی واقدار یواز اللہ دے دا مسئلہ دے زڑ تکو زشی بلا وجہ توبہ کیوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو نصورت یونس کے دے یو مانا ذکر کی چیاغ مانا ہے فدی طریقہ با نمخ کے نو اکڑے ما من شفیع الا من بعد اذنے سفارشی دا اللہ دی اجازت بغیر نشتا لا الہ الا ہو ما من شفیع الا من بعد اذنے دا لا الہ الا اللہ مانا دا چھے اللہ اجازت نہیں کرے تو سفارش نشی کولے بلا وجہ سورہ توبہ آخر کیوئے علیہ توکل تو پا اللہ زان سپارم یونس کے نمونے خی چدا یواز دیتا نہیں ستا ملگری پا دے کی نورمو چاگئی پا اللہ زان سپارا لے ہو نوح علیہ السلام وی علیہ توکل تو پا اللہ زان سپارم. موسیٰ علیہ السلام وی علی اللہ توکلنا پا اللہ زان سپارو. مرکزی مسئلہ دا سورت رد دا اشراک اربعو تسلور وارو شرکون رد کی خصوصا رد دا سفارش چی منگا دا توائیو او دے اللہ توائی رد شفاعت قهری تقسیم ده سورت سورت دو یسو تا تقسیم ده اول ایسد اویا و آیات پوری ده آیت نمبر ستر پدے کے پدے مسئلہ بانے ڈیر زور دے ما من شفیع الا من بعد اذنے پدے بدلائل اموئی دا مشرکان واقیدہ او دا غیر رد دا مشرکان دا عقیدہ رد باوم کئی دوے مئیسا کے بیان دا یرد دنیا واقعات دا انبیاء کرامو دا پار دا تخویف او دا یاری چا دا انبیاء مشن نو منلے اللہ تباہ کریو اللہ غر کریو او تسلی پیغمبر تا دا آئیتا چتک لکشا لکا انبیاء چک لکشیو. آخر دی سورت کے عقیدہ دا داعی اوہی چی زما دا عقیدہ واو رہی زما عقیدہ دادا لدی اخپل عقیدے ناوڑم نا کتا سو آئینو آئینو شفاعت سفارش توئی سفارش او شفاعت شفاعت دو شفع اینا دے شفع یو زائی کولو توئی لکا شفع کے سڑے بچا پٹی بانے شفا کئی لاغدا پٹے خپل پٹی سر یوزائی کئی سفارش دیتا ہوئی این یستوہ با احدن لے احدن شیعن چی اوتن دبل پارس شید چانو غواڑی سفارش دیتا ہوئی چی اوتان دا بل دا پارا سشی دا چان او غواری این یستوہ با احدن لی احدن شیئن دا دو قسم دے یو پی اجازت او بل بی اجازتا بی اجازت بدون الاذن اجازت نہیں او سفارش کئی تکزے او سڑی خوالا لارشم فرس کا چھدے دے فلان کی حق دے زدے بارہ کے سفارشی راغلے تداو کا اگوی دی کہ ما سر دے خبر کول اجازت نشتا دی کہ وہ ما سر خبری نکوی بس خبر ختم نہ سفارشی سفارش کون کے اگر خپل مخ وینی خپل درجہ وینی چکہ دے سڑی لزے و پیرد و بیا لاڑ و راشم دیو مجبور شی و داکار بو کی آزی اور آزی او تو نکی گی بھائی اسے بزان کڑائے نکی گی اسے بزان کڑائے خود بیام نہ امید کی گی نہ وی مخ وین مخپل زمان سے درجشتے ہوئی خود بیام آخر غسڑے مجبور شی وی سوکم بیا بیا را پسی زی رازی اور ٹک سلام علیکم ٹک سلام علیکم تمارای نی نیولیم نیولیی نا وی تمارای نی نیولیم پا زور را بانی دا کار کئی پا زور را پی کئی کپی مینتا خدا دا پختانوی زنی مینت دا زور بدتری زنی مینت دا زور بدتری آخر آسڑے مجبور کی اور آق ور کی دا پی اجازت تے کی بی اجازت تا دا بی اجازت تا دے آگا مجبور شو دا عقیدہ دا سے عقیدہ دا اللہ بارک لرل چھ منگ لے اللہ را کئی نا اور فلان کی غیرت کئی نا زمنگ آگا منی نا او دا فلان کی اغارت کئی نا منگ اغارت او آئیو نو بھائی کار سکی گی خواہ غیر علا دا خدا نا وصولی کئی آخر ورطا مینت کئی مینت کئی مینت کئی نعوذ باللہ آخر خدا مجبورشی اغار کارو کی دی توی شفاعت قہری دا نگیری چا شفاعت قہری مطلب دا دے چا اللہ بانے سوگزور کئی چا شاب دا کارو کا دا مطلب نہ دے اما چی کم وضاحتو کو دا مقصد دے چی مینت کئی کئی کئی کئی نعوذ باللہ اللہ آخر مجبور شی و کارو کی دا بدون الاذن دے دا ناروا دے کفر دے دی صورت کے دارت کئی پا اجازت پاندائی پا اجازت سفارش دا ما سر دے اسڑی حق دے زوام ورکو میں خوزان لوزر گورم شیارا بیارا بانے سوک اعتراضو نکی سوک رابانے اعتراضو نکی نزوام که سوک دا سفارشو کی نزوالا داشے ورکوم دا والا زور کوم نسوک سفارشو کی مامخ کی نویلی کسوک کی سفارش کئی نسوار کوم نواری کی دا سفارش دا مسلمانانو پا حق کے جائز دے دا مطلب چھ دے قیامت پر از اللہ ہوئی چھ دا گناہنگار دی اگر چی دی دوزخ تا دتلو دی خو کسوک سفارشو کی یا فلان کی عالم اکتا سفارش کئی نو زی بخم نو عالم سفارشو کی ای اللہ اجازت ورک کنا نو اللہ او بخی دا بیا سفارش سو قسم دے پیکر کوئی یو دا سفارش د جواندی د جواندی د پارا جواندی جواندی له سفارش کی من یو سړی ته وای رورې مال د الله نه دا غواړه جواندی د مخامخ ناشته عالم دی اس نیک سړی دی طالب دی هراړو نیک نه دی او مسلمان دی تو ته مال د الله نه دا غواړه جایز دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے لا روان دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوئی یا اخیلا تنسنا فی دعائک یا اخیلا تنسنا فی دعائک وارور گوٹھیا منگا پا دعا کی میرو عمر وی ڈیر خوش آل شمچرو ری راتوئی لا تنسنا فی دعائک جوان دے دے نیو دا بل سفارش کولی شی کشر مشر تاویلی شی مشر کشر تاویلی شی استاز شاگرد تاویلی شی شاگرد استاز تاویلی شی چه مال سفارشو کا دویم سفارش دا جواندی دا مڑی دا پارا جواندی سفارش کی اللہ تا د مړی د پارا لکه جنازه کې مونږ وایو اللهم اغفر لحینا و میتنا دا سفارش دی کنه الله زمونږ ژوند دی وبخا الله زمونږ مړی وبخا دا سفارش دی جایز دی چې مړی مسلمانی موحدی مسلمان دا سفارش هم جایز دی درم سفارش نمڑی دا جواندی دا پارا چمڑ دا جواندی دا پارا سفارش کی دانش دا شریعت کی جوانده مڑی تووی مال دا اللہ نا داو غوارا دا شریعت کی نشت رستو ویدا صورت پا دے لگے دلے دے چه جوانده مڑی تووی مال دا دا اللہ نو غوارا دارا لو غوارا دارا لو غوارا حرام دی ناروا دی کفر دی شرک دی ناروا دی دا یو قسم بلی چه سفارش ده جواندی ده جواندی ده پاره خو پا آخرت کی سفارش ده جواندی ده جواندی ده پاره خو پا آخرت کی جائز ده انبیاء با سفارش کی گناهگار و مسلمانانو لکافرانو لنا داشته ده خو مسلمانانو لده داغی خپل شرطونو دی قرآن زای پزای ذکر کی یو چه اللہ اجازت کردی دویم چه نبی علیہ السلام سفارش کردی نور خلق بالا سفارش کی چه نبی علیہ السلام مخیو کی درم سفارش کون کیا وچالت چه سفارش کی دوارا با موحدینی عقیده با دوارا سی سفارش کون کی تا و داغی معلوماتی دا معلومات پیوتا چه دا عقیده دا توحید دا دا قرآن زی پا دائی ذکر کئی سورت یونس چکم ذکر کئی اگر بی اجازت سفارش سفارش بی اجازت آ ما ہوئی چھ دائی ہوئی چھ زنی پختان ہوئی چھ زنی منات دا زور بدتری پی زور رابان خوشالای زمانون کولا دادا صورت ذکر کئی اول کې د صورت د مضمون اهمیت ته اشاره ده چې ګوره فضولیونه غاڼي عامه دې مسالې سه معمولی غونته وضاحت کو سره سره سنا سبا ان شاء الله. اول وای چې دا مسله د ځان نه ده، دا مسله د لوی کتاب په حواله ده. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، دا دی آیاتنا دی کتاب مضبوط الحکیم المحکم، مضبوط کتاب آیاتنا دی، یا دا دی آیاتنا دی کتاب الحکیم دی حکمت اڑک، یا الحکیم قائلو الحکیم قائلو حکمت والا دی وی ان کے دی حکمت والا دی. اکانا لناس عجبن، ایدا په خلکو باندې ناشنا دا خبره چې موږ وای وکړه اله رجلن یو نر بہادر تا مینوم د دینا ان انذر الناس دا چې یاره خلکو لا وبشر الذين امنوا خوشالي ورکا کسان لرا چې مان راول دي ان لهم قدم صدقین چې یقینا دی له وی درجه درشتی آو ان لهم قدم صدقین یقینا دی له وی درجه درشتی آو پنیز دراب ددی باندې ان لهم قدم صدقین یقینا وی بدای لرا قادم صادق ام خیل رات لون کے رشتی نے نبی علیہ السلام بولا مخیل رازی این درب بیم پنی درب دی باندے وقال الكافرون این آذا لسائر مبین، وائی کافران اوز با کافران پیجا نہیں کنا، کافران سوک دی شاغی غیر سفارشیان منی چه منگا دی توائیو دی اللہ توائی داغی عقیدہ بدائی چه ها اولائی شفاؤنا عند اللہ. الکافرون کافران دی دی کمی مسئلی ما من شفیعن الا من بعد اذنی، مانا پا دی خودان پوکی کنا ما من شفیعن الا من بعد اذنی ہی دا لا الہ الا اللہ دا، خو معنی بدل دا، معنی دقا دا لا الہ الا اللہ ما من شفیعن الا من بعد اذنی. چه کافران یادای نا دی مسئلی بیادای چه ما من شفیعن الا من بعد اذنی، چه دی مسئلی نا منکر دی او عقیده صدا راغید پار بوای ها اولائی شفاؤنا عند اللہ، دا دیوی چه دا زمان سفارشیان دی دا اللہ دربار کی بی اجازتا او بزور سفارشیان منی اللہ لا نا منی. نوقال الكافرون وائی کافران دی مسئلی چه ما من شفین الا من بعد اذنی، وائی کافران چه دا غی عقیده دا ها اولائی شفاؤنا عند اللہ ان هذا لسائر مبین یقیناً دار ناق جن خکارام، لسائر مبین دار جادوگر خکارام. نو جادوگر ہمیشہ پناہ قبانی حداد پناہ قا دلیل اقلی اس پدے مسئلہ چه سفارشی یواز اللہ دے ترا مدد شلائق یواز اللہ دے، سفارشی با دا اللہ پی اجازتی یوازی اللہ نا، سفارشی با دا اللہ پی اجازتی چھے اللہ سوچات اجازتو کینو. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض یقیناً رب ساسد اللہ غزات چھے پیدا کری اسمانو ناوز مکا فی ستت ایامین پشپکو وقتنو کی تم مستوا علی الارش پیا برابر دے پکپل سلطنت باندی یو دبر الامر یدبر الامر تدبیر کئی ده کارونو، یدبر الامر تدبیر کئی ده کارونو، ده کارونو تدبیر اللہ کئی، سو کی کئی وے اللہ یدبر الامر تدبیر کئی ده کارونو، تدبیر ده کارونو کون کے سوک دے اللہ یدبر الامر تدبیر کئی دا ٹولو کارونو ثم استوى علی العرش تخت شاہی پہ آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے تخت باندھے پخپلا قائم دے او اچالا اس نے دی ورکڑی چاہتا ایسا حوالہ کڑی ندی اس سے چاہتا ندی حوالہ کڑے ما من شفیعن الا من بعد اذنے ہاں ہوئی تدبیر اللہ کی بریلیان سوئی تاسو باوری دلی دی بریلیانو نام کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر فکر کوئی خواہ سوئی غی پی جو کچھ ملا تجھ سے ملا احمد رضا دا سلو گیا خبر دا بیاوئی کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر پی دا کارونو فیصلے کون کہ دے چھ دے نو آغا دے شیخ عبدالقادر جیلانی آغا وی دا کارونو فیصلے کئی کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر او اللہ سوئی یدبر الامر تدبیر سوک کئی مثلا قرآن موافق تھی کہ بدل لی کا نا سرحد بر علیان سوئی دا نرڈاگئے بابا دا البصائر ترجمہ دا تسهیل البصائر پختو ترجمہ دا ترجمہ الاخرائی کرد دا حافظ کفایت اللہ حافظ سے لکھی پا پختو ترجمہ 241 صفحہ کے بلکہ دوئی تا تدابیر سپارلشی بھی دی دا اللہ دا طرف نا بلکہ دئی تا تدابیر سپارلشی بھی دی دا چاہ دا طرف نا اللہ سوئی یدبر الامر تو طول و کارون و فیصلہ سوک کئی اللہ وی دلیل سدے فالمدبرات امرا دا ار سرگیره چه شاگل ورطاوی بیابا دو آبای ملشی نو اندوانی قصه خواته یاد دا کن رازی بکی وواته گره اندوانه دا آبای انخطه وانو بیابا لرگزار را خلاصاو فل مدب برات امرا دا مانه دوایا چه تدبیر اغیی کئی تدبیر ورطاو اللہ والا کرده اغا دا انتظام فرشتی زن لپ انتظامونو مقرری دی از فرشتو مسئله دا از تین رواغستل نیکان بندیانو چه فرشتو تا اللہ رب العزت کارونو حواله کردی دی چه زنی تا دا باران کار حواله کرده زنی تا دا بل کار حواله کرده دو تین ادا جو کرده چه چا تا چه کمدن یو حواله کرده سرخوگی حواله کرده چا تا بل یعنی ای کارونو کئی وی کارونو کئی اوی ازا آیت کم الامور فالیکم بیا صحاب القبور وی چه کل در بانی تکلیف راگه انو تاسو دا قبرونو والا و لزی اذا اعيتكم الامور فعليكم يا اصحاب القبور او اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اصحاب القبور چکل کارون دربان گران شی نمداد غواڑی فاستعينوا من اصحاب القبور اصحاب القبور نہ چکمن وئی حاجتنا غواڑی دا عقیدہ دا یدبر الامر تدبیر کید کارونو ما من شفیعن الا من بعد اذنه نشتا دا ایسوک سفارشی ما من شفیعن الا من بعد اذنه نشتا دا ایسوک سفارشی الا من بعد اذنه مگر پس دی اجازت دا اللہ نا چا اللہ اجازت دو کینو آگا سفارشی بل سوک نتا تا پتا دا چه توائے زی بابا توام اللہ واللہ او بابا اللہ توی او آغا چه کمدنو مال سفارش کئی نو تا تا پدر چه اللہ و تی اجازت کرده تا سا پدر چه اللہ و تی اجازت کرده ما من شفیعن الا من بعد اذنه یو تیا سپا کی لکی دو پختو ده یو تیا کی وی اولیاء تصرف کولشی بعد الوفات لکه شفا د مریض شو یا بچ کول د غریق شو او یا امداد شو د اعداو یا امداد شو په مقابله د اعداو کې د دوستانو سره چې هغه وی امدادونه کوي نو دا اگدا خبر ہے لکھے دا او بیا اپس سے بولا پا آشیا کی لا جدا خبر ہے لکھے تو باہ نہیں پہ کہ خور غرق تھے آگا وہی ویزہ کا چھو علماء قول کردے پا تصرفات دا اولیاؤ ان لہم فی براز خیہم تصرفات لا تحصا او بیا وہی تخصیص پہ کہ اولیاؤ پور ام ثابت تھے لکا قبر موسیٰ الکاظم تریاق مجرب او والا پہ دے سور کی پتہ تا دے زخائر زخائر اقبل کتاب دے دے یو کتاب او بل کتاب بانے والا ورکی تنرشو دے قرآن والا ورکی چھتا دے حدیث والا ورکی گاندہ اللہ باندہ پہ یو کتاب دے بل کتاب والا ورکی چھو دبر الامرہ ما من شفین الا من بعد اذنہ ما من شفین نشتہ سفارشی الا من بعد اذنی مگر پر دی اجازت دا اللہ نا ذالکم اللہ ربکم دے کارن والا تاسو ہم اللہ دے رب تاسو فعبدوہو افردوہو بالعبادہ یکی وازے داغ عبادتو کئی یکی وازے داغن اجتنو غاری دے بلچاننا افلا تذکرون وعتاسو نصیت ناخلی یرد آخرت الیہ مرجوکم جمیعا آغی اللہ تدی ورطل ستاسو آپس کے دل ستاسو ٹولو وعد اللہ حقا وعد دا اللہ دا بالکل کرا انہو یبدو الخلقا سم یعیدو آغا اللہ چدے انہو ابتدائی کردے دا پیدائش شورو کردے پیدائش لرا سم یعیدو بیابو آپس کے دل لرا لیجزی اللذین آمنوا ملو سوالیات دا چھ بدلہ ورکیا کہ اللہ رب لدہ تاکسان لرا آمنو چیمان راوڑے دے پکم مسئلہ روی بنا کنا ما من شفیعن الا من بعد اذنی ما من شفیعن الا من بعد اذنی ایمان راوڑے پا دے مسئلہ اس پر صورت سر اخفل مسئلہ یادو کنا ایمان راوڑے پا دے مسئلہ چنیش دے سفارشی بی اجازت دا اللہ نا واملو سوالیات او عمل کئی و طریقہ دا پیغمبر وانے بالقسط پہ انصاف یعنی اللہ و پہ انصاف بدلور کی بالقسط یعنی بسبب القسط نواجد دینا چھ دی انصاف کڑو دی انصاف سو چھ ما من شفیعن الا من بعد اذنی او ہو او دشوی تاسو نخو گوری بیم نگا کم کتا سوی جدی بیم گا گئی آو کنا بل قسط پہ انصاف باندی نواجد انصاف دینا اللہ والا بدل ورکی دواجد دی انصاف نا چھ دی انصاف کڑو چھا قیدہ دالا رلیوا چھ ما من شفیعن الا من بعد اذنی انشاءاللہ نن خود بایندازو توم کے خیری ما من شفیعن الا من بعد اذنه نشتہ دے بل سفارشی بید اللہ نبل سوکو والذین کفروا آواکسان چی کفر کردے دے کمی مسئلینا ما من شفیعن الا من بعد اذنه چی کفر کردے دے مسئلینا چی نشتہ دے سفارشی بید اللہ دی اجازتنا نو عقیدہ صلح رلیدہ ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ دا عقیدہ لرلیدہ چی دا زمان سفارشیان دی دا اللہ دربار کے دی توائیو دی اللہ توائی لهم شراب من حمیم دیل رسکاک دے دا گرمو بو عذاب علیم او عذاب دردناک دے بما کانو یک فرون دے وجنا چھ دے کفر کاو کفر داو چھا اولائی شفاؤنا عند اللہ دے کفر کنا بل دلیل اقلی والذی اللہ دے آغازات دادا کل دلیل بل ذکر کی ودی تو سو چکن تبیا بل چا تسلوائے والذی اللہ دے آغازات جال شمس ضیان چھگر زولے دے نور لرنا والقمر نوراً او سپگمائل روخانا ضیاء چه خپل رنائی او قمر نور چه ده بل آغستری شوی ده سپگمائل رنا ده نور ناغستری شوی ده نوراً وقدر او منازلا او پاندازه کردی ده دیل رضایو نا پڑاو نا ده رسد پارام لطال مواد ده سنین والی صاحب ده چه پوشی تاسو پشمیر ده کلونو بانده و پیساب کتاب بانده ما خلق اللہ ذالک اللہ بالحق ما خلق اللہ ذالک اللہ بالحق نید پیدا کری اللہ دیر را اللہ بالحق مگر چی حق کارشی حق کم مسئلہ دا ما من شفیعن اللہ من بعد اذنی دا حق دیکھنا چی دا کارشی چی سفارشی بغیر دا اللہ دی جازت بلو نشتا دے دا اللہ دیلویلو چی توحید کارشی حق دا دے چی لا الہ الا اللہ حق دا دے چی ما من شفیعن اللہ من بعد اذنی ہم ما خلق اللہ ذالک اللہ بالحق نید پیدا کری اللہ دیلارا اللہ بالحق مگر دپار دا اخکار کولو پورے گتو دا سی پکی ویل دی چی نید پیدا کری اللہ دیلارا مگر دمخد نبی علیہ السلام دا پکیش دی لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الافلاک او ناسخوانان شروع شی او تاج دا لولاکی که پسارو تاج دا لولاکی که پسارو او تا دا شروع کیش کشم قربان دا گل خوبانا و شای خوبانا او تاج دا لولاکی که پسارو لولاک تاج پسار کو پوئی گی پی نا چی دا لولاک تا دا چا تا دا ملغلورو تاج دیو کسا بالا دا خود لولاک تاج دی دی تو ہوئی چی لولاکا لما خلقت الافلاک کتا نوے نو جیان با نوے کتا نوے پیدا نو جیان با نوے پیدا دا خبر غلط دا دی آیات دو جنا ما خلق اللہ ذالک اللہ بالحق دا آیاتم ہوئی دا یو ندے پا قرآن کی گن آیاتونی جو قرآن کی درہم دا احقاف ہوئی ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى سورہ دخان ہوئی ما خلقناهما الا بالحق نبی پیدا کری مکو اسمان لرا مگر دا پار دا اخکار کولو اوی دیلن پیدا کری او دیو دا چادم خدی دا دا چادم خدی نا اوی وی دا دنیا و زمک و اسمان دا چادم خدی وی سا شخصی بوی دا سمو آیا کنا دا دا چادم خوخی دی دا دا اللہ دا خوخی دی دا مو ہے چھ دا دا چا دا مخی دی بلکہ دا دا اللہ دا خوخی دی دا اللہ غواری نوی باو کہ اللہ غواری نو نبی اللہ بالحق او کوئی چھ نیکان بندیان ینو دنیا بئی نو زکا کانا نیکانو بندیانو سر مسئلہ دا توحید دا دا توحید دا وجہ عالم اولاد دے دا دا مخ دا وجہ ندے ذاتون دا وجہ ندے ما خلق اللہ ذالک اللہ بالحق نو دکا روایت سی ندے بلکل موضوعی منگڑت روایت تے مستدرک ده حاکم سزای که نقل کرده امدانا لولاک خوڑوشته نا لولاک کلمه خلق تو لفلاک کروشته نا خواست دی بشانتی و بل روایت نقل کرده او اغام دروغ روایت ده مستدرک وی صحیح ده امام زهبی وی قل تو ضعیفون بل موضوعون وی ده وی چه صحیح ده زوان چه ضعیف ته نا وی دروغ ده منگرد ته هستی خبره ده وی چه روایت ته روایت مواد نیشته بکی چه ده چه ده مخی دی دا دا اللہ دا خوخی دی ما خلق اللہ ہاں دا معنی اوکا که دا بیان دا توحید مقصود پا جب دا نبی علیہ السلام نوے نو دنیا با نوے دا سی ہوئے دا که دا توحید بیان مقصود دا نبی علیہ السلام پا جب نوے نو دنیا با نوے نو توحید لبا خبر راشی کنا ما خلق اللہ ذالک بلاق یفصل الایات جدا جدا بیانی نو خلارا دلائل اللہ دا پاردہ قوم چاہی پوئی گی بل دلیل ان فی اختلاف اللیل و النهار یقینا فی اختلاف شپ و درازی که وما خلق اللہ و آغا چه پیدا کردی اللہ فی السماوات فاسمانو که ازما که لآیات خام خان خید پار دا قوم یا تقونا چه زان بکی شرکا دا غلط یقیدینا کم دا غلط عقیده بے ها اولائی شفاؤنا عند اللہ چه دی غلط یقیدینا زان بچ کئی لقوم یا تقون دک تقوادار دیم کبری تخریلی دی سترگی توری کردی دی و شین پٹکے والی دی خواقی او پینسی غنڈ پندیل را رسولی دی او پلن الامنی جوڑا کردی دا او رانجی چه کمدنو ٹرک پسترگو کیڑولی دی او سی بیمانا تسپی و سر چه کمدنو دی 1000 پس ہے 5000 دی پلاسو که نوی اغا مشندری گونتا که دو سرا ٹک ٹک چکی اغا دا و سرا خواقی دا دا دا چه زی واما بابا تا و بابا اوی اللہ تا متقی نده مشرک تے مشرک اے قومی یتقون نپار دا قوم چا غیزان بچ کئی اے غلط وقیدونا شرک نزان ساتی یارا ان اللذین یقنا کسان لا ارجون لقانا یقنا بدبختا چا غی یقیدن لاری زمانگ دا ملاقات دا سوک تی چی زمانگ دا ملاقات عقیدن لاری مغا غدی چا غی عقید دا چا اولائی شفاونا اند اللہ دا غدی کنا دا چا دا عقید دا زی واما بابا تا او بابای وی اللہ تا نو دے دے قیامت منکار یو پتوہ پیو لگاو دے دے قیامت اس دے دے او پتوہ ورزو بل آیات الدنیا دے خوشحال دے پجوان معمولی آخرت ما آخرت سرکار نشت دے ورزو بل آیات الدنیا او خوشحال دے پجوان معمولی باندے وطمہ انو بیا او زڑے لگول دے پدے باندے وطمہ انو بیا زڑے یخکڑے پا دنیا باندے وطمہ انو بیا زڑے پا دنیا یخکڑے دے آزڑے لگولے دے پدے باندے واللزینا دا بدبختا ہم دے چری آن آیاتنا غافلون زمانگ دا آیاتونو ندی غافلان دا آیاتونو نمونکر دا آیاتونو نسدی منکر چکم عقیدہ وا ہاولائی شفاؤنا اند اللہ آن آیاتنا غافلون آیتون و تا معلوم ندی ساسرف و آیات یلذین تکبرون فی الارض قرآن با وی او شرک با کئی هم آین آیات نا غافلون نپوی کی پا قرآن بانده نا آیتون زمان ندی غافلون نا خبر اولای که دا بدبخت جدی مواهم النار زاید دی دی ور بما کانو یک سیبون بما کانو یک سیبون دا دی وجنه چی دی کئی دا کس کئی بے ها اولای شفاونا انداللہ دا کارو نکی کنا دا قبرونو غر غوٹی کولای دا قبرونو جانده او بر غر غوٹی بزان بانده وی دے ماکانو یک سیبون دا وجد آگے ناچ دے کو نا گاٹی کولای ناوے پا کوٹا گو کشپا کے تور ڈیری کے آوے منگ تا چکم دن دے وجد علم نصیب شوئے دا کہے باوی شیخ بابا کی منشپا کڑو ما تا زکا علم نصیب شوئے دے یا اب بس انا را زکا دا گا علم دنو پا دا گا طرف زکا روانے وایا دے ماکانو یک سیبون دے وجد ناچ دے کا سب کئی دے یہ کئی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يقينا كسان چیمان راول دے امنو چیمان راول دے پکما مسلوی ما من شفین الا من بعد اذنه چبدی باندې ایمان راول چنيسته سفارشی بغیر دی اجازت د الله نه وعملوا الصالحات عملونه کین ایک په طریقه پیغمبر یادیم ربهم بیمانهم روان بکی دلرا رد دی د وجدی مارونو دینا یا دی مقصد تبو رسائی دی رب دی بی ایمانیم دو وجد ایمانو نو دینا چی دی ایمانو چی ما من شفین اللہ من بعد ازنی نو اللہ بی کلک کیو مضبوط پیکین تاجری من تاعت مرانہار بایی کی با لاندی دی اختیار دی دینا والی فی جنات النعیم و باقونو دی نعمتونو کی دعوام فی آسوانک اللہم بلن دی آواز دی با پدی کداوی سبحانک اللہم پاکی اللہ تو سبحانک اللہم پاکی وائی منگا اللہ ستا پاکی ستا مناسب اللہم یا اللہ ستا پاکی وائی دا شریکانونا نیلوس ابراہیم اللہ وچی کل کل جذبو کنا وی آپ کو پاک سمجھتے ہیں وزیروں سے مشیروں سے مریدوں سے طول وی آدول طول ندی اللہ منگا پاک گنو شفیع او سے دا سفارشیانو نا دے پاک گنو چھ پا زور تال سفارشیو کی وطاہیتون فی آسلام وطاہیتون فی آسلام او ملاوی دل دے تغفر دے باپ دے جانت کے سلام سلامی وآخر دعوام ان الحمدللہ رب العالمین او آخری چغل دے با پا دے جانت کی ان الحمدللہ رب العالمین چھ طول صفتون دا خدای توب دے اللہ لالا چھ رب دا مخلوقات تے نا با دا مزید پارا ہوئی دے عبادت دا پارا نام چھ مجلس شروع شی چھ مجلس کی کینی رنبے کینی پا مجلس کی ملگری گب شب لگئی معاہدین ناستی اللہ دی منگا طول جنت تبوزی نگا طول بناستی نو چگا بوئی سبحانک اللہم سی شیخ واری سبحان اللہ بس شیبا حاضری سبحانک اللہم سی سبحانک اللہم وئی ملگری وراغن شی چھ ملگری راغن دیگی السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم یو بل تبداوی سلام علیکم فرشتی بوموی سلام علیکم بما صبرتم فنیم اقبت دار سورة رعد اللہ بوموی سلام قولا من رب الرحیم سورة یاسین دا اللہ دا طرف سلام دا فرشتو دا طرف سلام یو بلتا سلام سلام سلام سلام علیکم سلامتی آبی مچه مجلس برخاست کی گی ویزی وی خوارا دا مواخر و دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین دا بے آخری بالا نہیں او دا بوئی چھے منگ پا دی عقیدہ دنیا کیو او پا دی عقیدہ پا آخرت کی دا دی عقیدہ دا وجہ چر ترالو جانت ترالو دا عقیدہ چھے منگ جانت تراؤ رسولو سورت تور شپاگشتم او وشتم کیوں بوئی چھے دی بناستی او ملگرو سر خبر بکی لگیا بوئی او دا بے یو وطووئی زال کننا من قبل ندوہو انا کننا من قبل ندوہو یقینا منگ با دنیا کی بھی چوا اللہ شرا مدد و اللہ شرا مدد انہو هو البر الرحیم حقا اللہ لدے سان خواندو محروبان اسو محروبان بادشاہ دیم نواخر دعوام ان الحمدللہ رب العالمین ولو یعجل اللہ للناس زورنا واچ دی دا قیدہ دا کنا چھ دی دا قیدہ دا فکر کوئی چھے دی دا عقیدہ دا چھے ہا اولائی شفاؤنا انداللہ دا سی گندہ عقیدہ دا واللہ والا عذاب اولی نور کئی دیو دی با پاسی که زمان عقیدہ خرابی پا ما دی دا اللہ دی شین اسمان چھڑک راو غرزی زنی دا سی کنا او کنا ای پکی دیر سختی وی کئی دا سنو پا مارے دا اللہ دا شین اسمان چڑک راو گرزئی یار اللہ پی دا چڑک راو گرزئی ولی ننو ولی پی نراو گرزئی جواب ولو یواجر اللہ علی الناس او کچر تا تلوار ور کولے اللہ خلکو تا شر لرا استعجال اوم پشاند تلوار گفتو دا دی خیر لرا لکہ دی چی خیر غواڑی او دا سر اللہ رب العزت دا شر چی دی غواڑی واللہ والا سکولے ورکولے اللہ قضیع الی مجل اوم خام خواب پورشو بو دیتا نیتا دا دی یعنی دا اللہ زر ورکینا دیدی وجن دا خیریو ما اللہ زر نقبلی خلق کل چرگانو تا خیریو کی کل میخو تا خیریو کی کل بچو تا خیریو کی دا اللہ کا زر قبلو لے نبیا با اللہ پا طول بانے عذاب راوستے ہو خدا خیر ندی پا کار ندی خو اللہ وی ٹک پٹا کی خوزکا نا قبلو کرم لو قضیا الی ما جلو ہم خام خواب پورشو بو دی باندے دیتا نیتا دا دی فنظر اللذینا فبرک دومنگا کسان لا ارجون لقانا شاقیدن ساتی زمانگ دا ملاقات فی تغیان میامون فسرکشای دی که اریان و پریشان سرکشی صدا ها اولائی شفاونا اند اللہ چه دا قیدار دار دی سرکشی دا سرکشی صدا چه دی قیدین منکر دی چه ما من شفیعن الا من بعدی اذنی لقانا فی تغیان میامون و اذا مسل انسان الظر هر کرا چوی ارسی انسان تا الانسان هر یونا آغا انسان چه آغا قائل دیده چه آولای شفاونا اند اللہ الانسان اللہ مشرک انسان واحد نا چه مشرک انسان تا چه آغا قید داوا چه سفارشان دیده اللہ دربار که غی تورسی آزر رو تکلیف دانا نو بلی منگلر آل جنبی پارخ بانده او قائدن یا پناستا او قائمن یا پولارا یعنی هر حالت کی منگ بلی تکلیف و ترسیدر نوست بابا ایر دے عمران ابن حسین تا نبی علیہ السلام میتا سو سوالی حنی ولیو اگو تے ستتون وی کم کم جائیو وی خمستون فی الارض و واحدون فی السماء یو چے کمدن پا آسمان کیو پینز پزمکا وی شپا خدایان منگ نیولیو نو آور توی نبی علیہ السلام وی تکلیف کی بام کمی ارامدت کو وی اللذی فی السماء آگا چے پا آسمان کیو قائدن و قائمہ فلما کشفنا نو ذر رو ہر کلا چلر کمنگا ددن تکلیف ددو مر را کالم یادونا نو دی زی لار شی استمر را ہمیشی دی پدا غفل شرک باننے کالم یادونا الہ ذر مسو لکا چنی را بلل منگا دمنگ لرا الہ ذر نیو تکلیف دا جد ترسی دلی بیا تین اللہ ایری بیا پا درگاہو نبانی پروتی کذالکا زوینا وی مصرفینا دکرانگی خستکری شوی دی المصرفینا زیادی کا ان کو تا زیادے اس دے وے لیل مصرفین زیادے دارے چیزی دا عقیدہ واچ ہا اولائی شفاؤنا اند اللہ اسراف داو کنا چیزی دا عقیدینا منکرو چی ما من شفیعن اللہ من بعد اذنے چنیش دے سفارشی بغیر دا اللہ نا دا اسرافو ما کانو یعملون زوینا لیل مصرفین خستا کریشیو دا پار دا مصرفانو زیادی کا ان کو آگا چیزی عمل کی ولقد آلگنا قرون من قبلکم یرد دنیا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ أَوْ يَقِينًا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ هَلَاكِرِ مَنْغَ الْقُرُونَ پِڑولَرَا مِنْ قَبْلِكُمْ مَخِسْتَا سُنا لَمَّا ظَلَمُوا كَلَيْتَ ظَلَمُكُ لَمَّا ظَلَمُوا كَلَيْتَ سُوكُ ظُلْمِ سُوبِ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ شُبْيَا لَمَّا ظَلَمُوا هَرْ كَلَيْتَ ظَلَمُكُ او ظلم داو چه دا بے ویلو چه اولیاء چه کم دے ماد اقبلو دوستان امداد کئی او اقبل دشمنان سکئی تبا کئی یعن سرون اولیاء هم ویو دم میرون آدا هم وی دید اقبلو دوستان امداد کئی او اقبل دشمنان چی دی نو آغا تبا کئی یعن سرون اولیاء هم ویو دم میرون آدا هم دا یقیده و دا سپاٹا اس کے ذکر کئی اتا اس کے اتیشتو ما سپا کڑا گئی بابا ہوئی بختو البسائر کے انہم ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم دای چی دی وی کنا دای امداد کی دو خپل اولیاء او تباکی دشمنان لا تباکی دشمنان لا وی تباکی وی دشمنان لا